่อประมาณเดือนสิงหาคม2550ที่ผ่านมานะคะหากว่าคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารทางหน้าหนังสือพิมพ์มาโดยตลอดค่ะก็ยังคงจำเรื่องราวพิลึกพิลั่นที่เกิดขึ้นในโรงพักที่จังหวัดอ่างทองได้ที่ทำเอาตำรวจทั้งโรงพักแล้วก็ผู้ต้องขังเนี่ยต่างหวาดผวาไปตามๆกันค่ะเรื่องราวพิลึกพิลั่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็คือข่าวลือที่ได้เกิดปรากฏการณ์ขวัญกระเจิงภายในห้องควบคุมผู้ต้องขังอยู่ที่สภ.เมืองอ่างทองเมื่อดวงวิญญาณผีตายท้องกลมค่ะหรือว่าตายทั้งกลมที่เรารู้จักนี่แหละได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วก็อาละวาดอย่างหนักหลอกหลอนทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ต้องขังแบบยกโรงพักกันที่นั่นเลยทีเดียวที่ไปที่มาของเรื่องเร้นลับนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่นางเบญจมาศกรุณาดวงจิตค่ะอายุ42ปีซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงคดียาบ้าซึ่งกำลังตั้งท้องได้3เดือนตัดสินใจใช้ผ้าถุงผูกคอตายในห้องขังเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคม2550ที่ผ่านมาและหลังจากที่เธอได้เสียชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าตายทั้งกลมก็มีเหตุการณ์ลึกลับชวนสะพรึงขวัญเกิดขึ้นที่โรงพักแห่งนี้เป็นประจำนะคะบางคนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้บางคนก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำในห้องขังและบางรายค่ะได้ยินเสียงเขย่าลูกกรงเหล็กตรงที่นางสาวเบญจมาศเนี่ยสิ้นใจตายซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทำเอาทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ต้องขังโรงพักอ่างทองต้องเกิดอาการขนลุกขนพองไปตามๆกันนะคะจากคำบอกเล่าของคนโบราณโบราณที่กล่าวกันว่าวิญญาณของผู้หญิงที่ต้องมาตายในระหว่างตั้งครรภ์ที่เราเรียกกันว่าตายทั้งกลมเนี่ยเฮี้ยนเหลือเกินเพราะว่าดวงวิญญาณจะไม่สงบสุขเนื่องจากว่าภายในร่างยังมีเด็กทารกอาศัยอยู่ก็เลยทำให้แทนที่แม่จะตายเพียงคนเดียวกลับต้องเป็นทำให้ลูกในท้องเนี่ยต้องมาตายตกไปตามกันอีกชีวิตหนึ่งนะคะวิญญาณผีตายทั้งกลมก็เลยดุแล้วก็เฮี้ยนนักไม่ต้องอื่นไกลค่ะดูจากกรณีของแม่นาคพระโขนงเพราะว่าจนบัดนี้ความเฮี้ยนของแม่นาคยังคงไม่สางซาไปจากความทรงจำอันชวนระทึกหวาดผวาของบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งนี้ส่วนหนึ่งนะคะก็เพราะว่าการตายของแม่นาคนั้นเป็นการตายแบบชนิดที่เรียกว่าตายทั้งกลมดังที่กล่าวมาค่ะนอกจากแม่นาคพระโขนงแล้วนะคะยังมีวิญญาณผีตายทั้งกลมอีกมากมายที่ถูกกล่าวขานถึงไม่ว่าจะเป็นการป่วยตายตายโดยอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมซึ่งหากว่าผู้ตายยังอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ก็นับว่าเป็นการตายทั้งกลมทั้งสิ้นนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะแม้ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปตามความเชื่อของโลกวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่เข้ามาแทนที่ความเชื่อแบบเก่าๆแต่ว่าที่สุดแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์หลอนระทึกเกี่ยวกับพลังแห่งวิญญาณผีตายทั้งกลมขึ้นอีกจนได้นายสำอางคงการุณค่ะผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวภายในโรงพักอ่างทองซึ่งอ้างนะคะว่าโดนดีมาแล้วได้เล่าให้ฟังค่ะว่านับตั้งแต่นางเบญจมาศเสียชีวิตแต่ละคืนก็จะเกิดเหตุการณ์แปลกๆชวนสยองขวัญขึ้นภายในห้องควบคุมเป็นประจำอย่างเช่นเรื่องที่ผู้ต้องขังทุกคนได้ยินเสียงคนอาบน้ำตอนดึกๆเนี่ยนะคะเสียงคนเดินมาเขย่าลูกกรงเสียงเคาะผนังปูนแล้วก็เสียงผู้หญิงร้องไห้ดังเล็ดลอดมาจากห้องควบคุมผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ห่าง2เมตรในช่วงกลางคืนทั้งที่ไม่มีผู้หญิงหรือว่าใครที่อยู่ในห้องผู้ต้องขังหญิงเลยแม้แต่คนเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคนเห็นเงาดำเหมือนคนเดินวนเวียนอยู่ในนั้นด้วยโดยในขณะที่นางสาวดาค่ะผู้ต้องขังหญิงชาวกัมพูชาเธอก็เล่านะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนเดียวที่ถูกขังรวมอยู่กับนางเบญจมาศก่อนที่จะตัดสินใจผูกคอตายซึ่งหลังจากนางเบญจมาศเสียชีวิตแล้วเธอเองก็ไม่สามารถนอนในห้องขังนั้นได้อีกเลยเนื่องจากว่าทุกคืนนะคะจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ตลอดถึงกับต้องขอออกมานอนหน้าห้องขังนะคะซึ่งอยู่หน้าห้องขังชายนี่แหละนะคะมันจะเป็นหน้าห้องขังรวมกันทั้งหมดเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าโดนพร้อมกันดีกว่าโดนคนเดียวลำพังคำพูดผู้ต้องขังเนี่ยดูเหมือนยังไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่แต่พอได้ยินคำพูดของดาบตำรวจสมนึกนนทินะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สิบเวรกลับต้องมาชั่งใจใหม่นะคะว่าเหตุการณ์เร้นลับเกี่ยวกับความเฮี้ยนของดวงวิญญาณผีตายทั้งกลมนั้นจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนายดาบสมนึกเล่านะคะว่าตอนแรกตัวเองเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าดวงวิญญาณของนางเบญจมาศที่ตัดสินใจผูกคอตายภายในห้องขังทั้งที่ยังตั้งท้องอยู่จะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งเขาเนี่ยโดนเข้ากับตัวเองถึงเชื่อสนิทใจเลยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่กลางดึกคืนหนึ่งค่ะระหว่างที่ดาบตำรวจสมนึกเข้าเวรอยู่ จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำในห้องขังหญิงเสียงอาบน้ำที่ได้ยินนั้นมันดังถนัดชัดเจนจนไม่สามารถจะเบี่ยงเบนเป็นเสียงอื่นไปได้แต่พอเขาเดินไปดูก็ปรากฏว่าไม่พบใครค่ะห้องน้ำแห้งสนิททั้งที่เพิ่งได้ยินเสียงคนอาบน้ำดังอยู่หลัดๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทำเอาดาบสมนึกรู้สึกเสียวสันหลังวาบขนลุกเกรียวขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้าหากคือต้องเผชิญหน้ากับโจรผู้ร้ายเนี่ยเขาเองก็คงจะไม่รู้สึกหวั่นไหวขนาดนี้แต่นี่เป็นการเผชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนค่ะเผชิญกับดวงวิญญาณผีตายทั้งกลมที่ว่ากันว่าเฮี้ยนนักใครจะไม่รู้สึกขวัญผวาตกตอนเช้าดาบสมนึกก็เลยได้รีบแจ้งให้ญาติของนางเบญจมาศรับทราบพร้อมกับแนะนำให้นิมนต์พระมาสวดเรียกวิญญาณซึ่งทางฝ่ายญาติของผู้ตายก็ไม่ได้ขัดข้องจัดการนิมนต์พระมาทำพิธีสวดวิญญาณเชิญกลับบ้านตามคำแนะนำนะคะแต่ว่าแม้ญาติทางนางเบญจมาศผู้ตายค่ะจะนิมนต์พระมาสวดพิธีไปแล้วครั้งหนึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นทุกคืนเพื่อความสบายใจของผู้ต้องขังและตำรวจก็เลยให้ญาติผู้ตายเนี่ยนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์และเรียกวิญญาณอีกครั้งเพื่ออย่างน้อยนะคะก็ให้อุ่นใจทีนี้ด้านพันตำรวจเอกธวัชชัยยิ่งเจริญสุขผู้กำกับการสภ.เมืองอ่างทองในขณะนั้นก็บอกนะคะว่าการประกอบพิธีดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจแต่อย่างใดแต่ที่อนุญาตให้ทำก็เพื่อความสบายใจของทุกคนสำหรับตนเองนั้นก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เรียกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่และที่สำคัญการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายทั้งยังเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้ตำรวจที่เข้าเวรกับผู้ต้องขังที่ต้องอยู่ในนั้นโดยปริยายอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังด้านพระมหาบัญยงนิโรธชโยรักษาการเลขาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองค่ะก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าคงจะเป็นจิตวิญญาณของผู้ตายที่ยังผูกพันเป็นวิญญาณที่ไม่สงบสุขมีความทุกข์ร้อนวิตกกังวลในปัญหาหลายๆสิ่งหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีเช่นนี้เมื่อนิมนต์พระไปทำบุญเจริญพระพุทธมนต์แล้วกะว่าจะดีขึ้นแต่ถ้าหากยังมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกก็น่าจะเกิดจากอุปทานมากกว่าวิธีแก้ก็คือทุกคนต้องตั้งสติให้มั่นอย่าอุปทานไปตามกันเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณเฮี้ยนผีตายทั้งกลมที่โรงพักอ่างทองจะมีจริงหรือไม่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะแต่ที่พิสูจน์ได้ก็คือความวุ่นวายที่เกิดจากบรรดาเซียนหวยที่รู้ข่าวต่างพากันเดินลัดเลาะหาเลขเด็ดที่โรงพักอ่างทองกันไม่เว้นในแต่ละวันบางรายนะถึงขนาดกับเอาโทรศัพท์เนี่ยโทรไปติดต่อตำรวจขอซื้อผ้าถุงที่นางเบญจมาศใช้ผูกคอตายโดยอ้างนะคะว่าจะเอาไปทำพิธีเพื่อหาเลขเด็ดตามความเชื่อที่งมงายผีที่ว่าน่ากลัวขนาดไหนยังสู้คนที่บ้าหวยไม่ได้หลังที่มีข่าวออกไปค่ะปรากฏว่ามีชาวบ้านจำนวนมากแล้วค่ะโทรศัพท์มาสอบถามถึงผ้าถุงที่ผู้ตายเนี่ยใช้ผูกคอว่าพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว้หรือไม่พร้อมแจ้งความประสงค์ว่าต้องการซื้อผ้าถุงผืนดังกล่าวในราคาแพงโดยให้เหตุผลนะคะว่าต้องการนำไปให้พระประกอบพิธีเพื่อหาเลขเด็ดเนื่องจากบรรดาเซียนหวยต่างเชื่อกันนะคะว่าเชือกหรือผ้าที่คนตายใช้ผูกคอตายวิญญาณจะเฮี้ยนหากพระประกอบพิธีกรรมและเชิญวิญญาณเชือกจะม้วนเป็นตัวเลขมองเห็นได้อย่างชัดเจนทางตำรวจที่ถูกติดต่อมาเนี่ยนะคะก็เลยบอกไปว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มอบผ้าถุงคืนให้ญาติไปแล้วพวกนั้นก็บอกว่าจะไปตามขอซื้อผ้าถุงผืนดังกล่าวให้ได้แพงเท่าไหร่ก็จะซื้อนี่คือคำกล่าวของดาบตำรวจสมนึกนนทิเจ้าหน้าที่10เวรที่ประจำอยู่หน้าห้องขังโรงพักเมืองอ่างทองที่กล่าวไปใส่หน้าไปก่อนสรุปด้วยอาการละเหี่ยใจนะคะว่าเมื่อก่อนว่ากลัวผีแต่ตอนหลังเนี่ยผมกลัวพวกขอหวยมากกว่าถึงแม้จะมีการนิมนต์พระมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายแล้วก็ตามนะคะเพื่อให้เกิดความสบายใจแต่ทั้งตำรวจและผู้ต้องขังบนโรงพักอ่างทองค่ะก็ยังคงนึกเสียวสันหลังทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกดินจึงไม่แปลกใจถ้าจะเห็นผู้ต้องขังมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแทบไม่แยกจากกันเลยในขณะที่เจ้าหน้าที่10เวรก็เที่ยวไปเที่ยวมาแวะทักทายผู้ต้องขังเสมือนหาเพื่อนคุยไปพลางๆระหว่างกระแสข่าวผีตายทั้งกลมในห้องขังยังคงคุกกรุ่นอยู่และหลังจากเรื่องราวชักจะเริ่มบานปลายไปกันใหญ่เช้าตรู่วันที่13สิงหาคมค่ะในปี2550นะคะ จ้าหน้าที่ตำรวจและก็ญาติผู้ตายก็เลยพร้อมใจกันนิมนต์พระมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นางเบญจมาศมีการประพรมน้ำมนต์แล้วก็สวดเรียกวิญญาณก่อนจะมีพิธีเผาศพในเย็นวันเดียวกันนั่นเองค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญสืบเนื่องมาจากนายโมฮัมหมัดอาริฟอายุ34ปีซึ่งเป็นชาวปากีสถานฆาตกรฆ่าหันศพนางสาวดิสนีย์หรือว่าปรียานันทองนาคแท้อายุ28ปีซึ่งเป็นครูสาวจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้กลายเป็นข่าวเกรียวกราวสุดโด่งดังแล้วก็สุดสะพรึงค่ะที่ทำให้ชาวแชททั้งหลายเนี่ยต้องตระหนักเรื่องราวการฆ่าหันศพอันสุดสยองดังกล่าวเกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางกรุงเทพภายหลังจากทั้งฆาตกรและเหยื่อสาวรู้จักกันทางโลกอินเทอร์เน็ตโดยเล่นแชทคุยกันไปคุยกันมาจนกระทั่งต่อมานายโมฮัมหมัดเนี่ยส่งภาพเพื่อนชายหน้าตาดีไปหลอกล่อจนนางสาวดิสนีย์หลงกลเดินทางมาพบที่กรุงเทพจากนั้นเธอเองก็ถูกหลอกเข้าโรงแรมขืนใจก่อนจะลงมือรัดคอแล้วก็ฆ่าหันศพอำพรางคดีอย่างเหี้ยมโหดเชื่อว่าคดีฆ่าหันศพดังกล่าวนี้คุณผู้ฟังคงจำกันได้ดีนะคะเพราะว่านับเป็นคดีฆาตกรรมที่ชวนสยองขวัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับการที่ฆาตกรก็คือนายโมฮัมหมัดอาริฟจัดการหั่นศพเหยื่อสาวผู้เคราะห์ร้ายออกเป็นชิ้นอย่างเลือดเย็นก่อนจะนำชิ้นส่วนยัดใส่กระเป๋าเดินทางไปทิ้งเพื่ออำพรางคดีค่ะหลังเกิดเหตุไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากก็สามารถจับกุมตัวฆาตกรใจโฉดรายนี้จากนั้นก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยจุดแรกก็คือภายในห้องพักของโรงแรมอันเป็นสถานที่เกิดเหตุซึ่งผู้ต้องหารับนะคะว่าได้เกิดมีปากเสียงกับผู้ตายจากนั้นก็ได้ผลักผู้ตายล้มลงบนเตียงใช้หมอนกดทับปิดหน้าใช้มือบีบคอแต่ผู้ตายดิ้นรนต่อสู้ละค่ะก็เลยใช้เชือกรัดคอจนแน่นิ่งเสียชีวิตไปก่อนจะลากศพเข้าห้องน้ำลงมือชำแหละศพจุดที่2ของการทำแผนคือที่บริเวณชุมชนคลองน้ำแก้วซึ่งเป็นจุดที่ฆาตกรทิ้งกระเป๋า2ใบที่ภายในเนี่ยมีศีรษะแล้วก็ท่อนขาของเหยื่อส่วนบริเวณจุดที่3คือในซอยรามคำแหง24นะคะอันเป็นที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์คือช่วงท่อนลำตัวแล้วก็ช่วงขานอกจากนี้นายโมฮัมหมัดอารีฟผู้ต้องหาเขียนคำรับสารภาพด้วยลายมือลงบนกระดาษจำนวน3หน้ารับสารภาพนะคะว่านัดหมายให้ผู้ตายเนี่ยมาพบที่กรุงเทพโดยลักลอบส่งรูปเพื่อนซึ่งเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีไปให้ในอินเทอร์เน็ตและหลอกเหยื่อว่าจะออกค่าเดินทางไปให้หลังจากที่ผู้ตายเดินทางมาหาเมื่อถึงวันนัดหมายฆาตกรได้ไปรับผู้ตายที่สนามบินดอนเมืองค่ะจากนั้นก็พาเข้าพักที่โรงแรมย่านถนนรัชดาแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันด้วย3ครั้งต่อมาฝ่ายหญิงทวงถามเงินที่นายโมฮัมหมัดบอกแน่ว่าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินให้ทั้งหมดแล้วก็บอกว่าจะพาไปเที่ยวพัทยาแต่สุดท้ายนายโมฮัมหมัดกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไปไม่ได้ต้องทำงานไม่มีเงินจนเกิดมีปากเสียงขึ้นและถูกผู้ตายด่าว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงจนกระทั่งนายโมฮัมหมัดเนี่ยนะคะเกิดความโมโหค่ะก็เลยใช้หมอนกดทับปิดหน้าผู้ตายจนขาดใจตายในที่สุดคำรับสารภาพของฆาตกรใจโหดรายนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากผู้ตายเสียชีวิตแล้วตนก็ออกไปซื้อมีดกับกระเป๋าที่ห้างแล้วก็ลากศพเข้าห้องน้ำชำแหละศพเอาศีรษะลำตัวใส่กระเป๋าแต่ชิ้นส่วนมีหลายชิ้นกระเป๋าใส่ไม่พอก็เลยออกไปห้างเพื่อซื้อกระเป๋ามาเพิ่มท้ายจดหมายระบุนะคะว่าการที่รับสารภาพเพราะเห็นว่าตำรวจทำงานหนักมากและไม่เลิกซักถามซ้ำถามซากอยู่อย่างนั้นก็เลยยอมรับสารภาพคำรับสารภาพที่เขียนเป็นความจริงทุกประการและสามารถพิจารณาใช้ในชั้นศาลพร้อมกับลงชื่อนายโมฮัมหมัดอาริฟในเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา3ข้อหากับนายโมฮัมหมัดอาริฟข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยทรมานปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพและชิงทรัพย์ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะต่อมาค่ะพันตำรวจโทวิษณุตุวยานนท์นะคะซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนสน.สุทธิสารก็รับแจ้งพบกระเป๋าสีดำภายในมีชิ้นส่วนท่อนขาของมนุษย์ลอยอยู่ในคลองน้ำแก้วนะคะแล้วก็อยู่แถวถนนรัชดาภิเษกแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่พบชิ้นส่วนลำตัวและศีรษะของนางสาวดิสนีย์ ทีนี้เมื่อเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ปรากฏนะคะว่าได้พบกระเป๋าดังกล่าวเมื่อเปิดออกก็พบชิ้นส่วนท่อนขาซ้ายถูกตัดตั้งแต่โคนขาแล้วก็ข้อเท้าตัดชำแหละเป็น2ท่อนห่อใส่ถุงพลาสติกคาฟูคาดว่าเป็นของนางสาวดิสนีย์ก็เลยให้ส่งมูลนิธินิติเวชนะคะเพื่อตรวจสอบต่อไปค่ะคดีฆาตกรรมชำแหละศพรายนี้นอกจากจะเป็นคดีสะเทือนขวัญสำหรับประชาชนโดยทั่วไปแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ากลัวของเหยื่อสาวผู้ตายออกมาสร้างความสะพรึงขวัญอีกด้วยนั่นก็คือในคืนนั้นนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจงมหาชิ้นส่วนศพได้ไปส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เจอส่วนที่เป็นท่อนขาของผู้ตายหลังจากนางสาวรัตนาจินดารักษ์อายุ40ปีค่ะเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งที่มีชื่อว่าเราเพื่อนกันซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันกับบริเวณที่พบชิ้นส่วนศพเดินกลับบ้านที่บ้านพักซอยพหลโยธิน32อยู่ๆเธอเองก็รู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยคละคลุ้งวนเวียนรอบตัวเธออยู่ตลอดเวลาคล้ายกับว่ามีดวงวิญญาณของผู้ตายนี่คอยติดตามไปด้วยจนกระทั่งตอนเช้าหลังเปิดร้านอาหารแล้วก็เลยได้จุดธูปค่ะขออธิษฐานให้ชิ้นส่วนของผู้ตายที่เหลือเนี่ยลอยขึ้นมาจะได้กลับบ้านครบเพราะว่าสงสารพ่อแม่ที่เป็นห่วงมากหลังจากนั้นเพียงไม่นานนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่กทม.ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำคลองน้ำแก้วทำให้น้ำไหลเข้ามาแล้วก็มีขยะลอยออกไปค่ะเธอก็สังเกตเห็นว่ามีกระเป๋าเดินทางไหลมาแล้วก็ลอยหมุนวนอยู่ตรงหน้าร้านไม่ยอมไหลตามน้ำไปเธอก็เลยเอาไม้เกี่ยวขึ้นมาดูก็พบนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนที่เหลือของเหยื่อฆาตกรรมก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางด้านวิญญาณประการหนึ่งของคดีฆ่าชำแหละศพรายดังกล่าวแต่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์เดียวเท่านั้นนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความลี้ลับเหนือบทพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ตลอดจนความไม่สงบของดวงวิญญาณหญิงสาวผู้ถูกฆ่าตายอย่างทารุณโหดร้ายในครั้งนี้นางสาววิภาณีหรืออ้อมอายุ26ปีค่ะซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตายเล่านะคะว่าเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมามีครูบาอาจารย์มาทักทายคนในครอบครัวว่าอาจจะมีเคราะห์กรรมเพราะว่าชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยไม่ดีก็เลยพากันไปเปลี่ยนชื่อทั้งครอบครัวส่วนนามสกุลได้เติมคำว่าแท้ต่อท้ายนามสกุลเดิมเข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงเคราะห์กรรมตามที่ถูกทักสำหรับพี่สาวเดิมชื่อปรียานันท์และได้มาเปลี่ยนเป็นดิสนีย์เพราะเห็นว่าเป็นชื่อที่แปลกและไม่เหมือนใครรวมทั้งยังมีความหมายดีแต่ที่สุดแล้วก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถจนได้นางสาววิภาณีกล่าวนะคะว่าหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆที่พี่สาวเสียชีวิตนะคะเมื่อกลางดึกคืนนึงหลังจากที่หลังจากที่พี่สาวเนี่ยเสียชีวิตไปไม่นานขณะที่กำลังนอนพักอยู่ชั้นล่างค่ะซึ่งห่างจากโต๊ะทำงานประมาณสัก 2-3 เมตรโต๊ะทำงานของพี่สาวเนี่ยนะคะระหว่างนั้นเธอกำลังนอนอยู่แล้วก็กำลังเคลิ้มจะหลับก็ได้ยินเสียงร้องไห้คล้ายเสียงพี่สาวดังมาจากคอมพิวเตอร์นานประมาณ1นาทีก่อนเงียบไปจนถึงรุ่งเช้าเธอก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้แล้วก็รูปของพี่สาวมาตั้งที่โต๊ะพร้อมบอกกล่าวให้ไปสู่ที่สงบสุขสำหรับนางสาวดิสนีย์เหยื่อสาวผู้เคราะห์ร้ายรายนี้นับเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนร่าเริงสนุกสนานแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนครูด้วยกันเพราะว่ามีความกระตือรือร้นในการทำงานมักชอบค้นคว้าหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาสอนลูกศิษย์อยู่เสมอค่ะส่วนสาเหตุในเรื่องการติดต่อกับชาวต่างประเทศนั้นก็เป็นเพราะว่านางสาวดิสนีย์ต้องการหาชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาเป็นอาสาสมัครให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงนะคะโดยล่าสุดค่ะการที่ต้องมาถึงจุดจบอย่างโหดร้ายนั้นผู้ตายยังได้นำมิสเตอร์ทอมชาวสหรัฐอเมริกาที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยให้มาช่วยสอนนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนด้วยไม่ใช่เพราะผู้ตายประสงค์อยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวแต่ประการใดนะคะคดีฆาตกรรมสยองขวัญก่อนจะชำแหละศพเหยื่อออกเป็นชิ้นแล้วยัดใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อไปทิ้งอำพรางคดีดังกล่าวนี้นับเป็นอีกคดีหนึ่งที่มีเรื่องราวของวิญญาณทรมานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวซึ่งเป็นเหยื่อฆาตกรรมวิญญาณของเธอนั้นยังไม่สงบสุขก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์เหนือคำอธิบายดังที่มีผู้พบแล้วก็สัมผัสเห็นดังกล่าวมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเรื่องแรกก็เกิดขึ้นในห้องควบคุมผู้ต้องขังนะคะก็ผูกคอตายค่ะโดยที่ตัวเองยังคงตั้งท้องอยู่อีกเรื่องนึงก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับใครที่คิดจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าทาง โลกอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าหากว่าต้องการที่จะนัดพบหรือว่านัดพูดคุยกันแนะนำว่าให้ไปพบไปเจอกันที่แหล่งชุมชนหรือว่าคนเยอะแยะพลุกพล่านทางที่ดีค่ะนำเพื่อนไปด้วยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราที่เคยเป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วรวมทั้งเรื่องเล่าของวิญญาณเฮี้ยนของผู้ตายเนี่ยยังคงไม่ไปไหนนะคะยังคงเรียกร้องความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือด้วยความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ